İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz İstanbul Resim Heykel Müzesi. Konuğumuz bu konudaki çalışması Resim Heykel Müzesi, Bir Varoluş Öyküsü adıyla yakınlarda İletişim Yayınları Sanat Hayat dizisi kapsamında kitaplaşan Ayşe H. Köksal. Tarihçi Ayşe H. Köksal, Özyeğin Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyesi. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz her hafta olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza Ayşe Hanım'a bırakacağız. Onun için ben başlayayım anlatmaya. Anlatacağım şey tabii neden bu konuyu seçtiğimize dair birkaç cümle olacak öncelikle. Şu sıralar İstanbul'un gözde yerlerinden birisi. Herkes akın akın görmeye gidiyor. Pek yakında kapılarını açan Galata Port. Fındıklı'dan Karaköy'e kadar uzanan bu alışveriş alanının bir ucunda Türkiye'nin en tanınmış özel sanat müzesi İstanbul Modern var. Diğer ucunda ise Türkiye'nin ilk sanat müzesi. Kurulduğu günden bu yana bir tür ulusal müze olma özelliği taşıyan İstanbul Resim Heykel Müzesi yer alıyor. Her iki müzede bu yeni binalarında henüz faaliyete geçmiş değil. Yakında açılacaklar. Ama özellikle Resim Heykel Müzesi'nin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü Türkiye sanatının hazinelerini barındıran bu müze uzun ömrünün belki yarısını kapalı geçirmiş talihsiz bir kurum. Bugün konuğumuz Ayşe Köksal ile de bunu konuşacağız. Ama önce o talihsiz hikayeyi özetlemek üzere sözü Kansu'ya bırakıyorum. Evet Cem, İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin hikayesi hakikaten ilginç. Atatürk'ün emriyle 20 Eylül 1937'de Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olan Veliaht Dairesi'nde açılmış. O zaman akademinin başında Burhan Toprak var. Müzenin ilk müdürü ise Halil Dikmen. Bağışlar ve farklı kurumlardan toplanan eserlerle kurulan ilk koleksiyon, çeşitli devlet kurumlarının aldığı resimleri buraya göndermesiyle yıllar içinde daha da büyümüş. Bugün en eski Osmanlı ressamlarından, modern Türk resminin tanınmış isimlerine pek çok sanatçıdan 11 bin civarında eser olduğu biliniyor. Ama 1856'da Balyanlar tarafından yapılan binası ilk günden itibaren müzenin kaderini belirlemiş adeta. Bu güzel ve değerli yapı hiçbir zaman hakkıyla restore edilemediği için müze uzun aralıklarla kapalı kalmış. En son 2007'de kapanmıştı. Milli Saraylar Dairesi'nin başlattığı kapsamlı restorasyon bittiğinde ise bina Mimar Sinan Üniversitesi'nden alındı. Müzeye senin en başta Galata Port olarak yeni adıyla andığın Antrepolar bölgesinde 5 numaralı antrepo tahsis edildi. Emre Arolat'ın tasarladığı proje burada uygulanıyor ve yeni modern binası bundan neredeyse 3 yıl önce tamamlanmış oluyor. Ama hala İstanbul Resim Heykel Müzesi yeni binasında kapılarını açabilmiş değil. Şimdi müzenin hikayesini ancak böyle özetleyebiliyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan konunun uzmanına dönelim. Ayşe Hanım merhaba. Önce şunu sormak istiyorum. Resim Heykel Müzesi nasıl açılmış? Gerçekten Atatürk'ün emriyle mi? Bize bu hikayeyi anlatır mısınız? Elbette. Ben bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü şöyle bilinir. Resim Heykel Müzesi bir devlet projesidir gibi düşünülür. Özellikle bu Atatürk'ün emri mevzusundan ötürü. Halbuki yani Osman Hamdi Bey'den itibaren yani Sanayi Nefisi'nin kuruluşundan itibaren aslında bir güzel sanatlar müzesi kurma derdi var. Çeşitli biçimlerde olamamış Ondan sonra tabii 1923'ten sonra yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ortaya çıkan bu kültür ve modernleşme projesinde de aslında ilginç bir şekilde çok daha erken bir dönem olması beklenirken 1937'lere kadar bu iş sürmüş. Dolayısıyla aslında şunu söylemek çok mümkün. Devletin de çok büyük bir talebi ve isteğiyle kurulduğu söylenemez. Bunu talep edenler aslında sanatçılar. Sanatçılar dediğimiz tabii o dönem içinde akademi. Ve ben bunu o yüzden çok vurguluyorum. Bu aslında bayağı bir sanatçının kamusal hareketi bile diyebiliriz o dönemde. Çünkü ikna ediyorlar. Yani ikna etme üzerine kurulu. Nasıl ikna ediyorlar? Sizin de bahsettiğiniz gibi Buran Toprak 50 yıllık Türk resmi sergisini açıyor 1936'da. Ve Atatürk'ü ve önemli tabii ki devlet erkanını o dönemde davet ediyor. Hatta Atatürk'e ulaşmak için uzun bir zaman Latife Hanım'ı aracılık kılıyor. Çünkü o sırada sanat ortamıyla ilişkide. Ondan sonra diyor ki lütfen Atatürk'ü getirir misiniz? Çünkü Atatürk zaten hafif biraz hasta o dönemlerde. Ve bir sürü tabii başka derdi de var. Atatürk geliyor. İşte zaten bir sürü bildiğiniz meşhur fotoğrafları da vardır. Ülküyle vesaire kızı, manevi kızı ve çok etkileniyor. Ve diyor ki açacaksınız. Yani emir ediyor. Bu doğru. Ama o emri sağlayan aslında sanatçıların ve akademinin çabası. Burada çok ufak şunu söylemek istiyorum. Sanatçı bunu neden istiyor? Aslında eserler satın alınıyor o dönemde. Yani biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde eser satın alıyor. Fakat bu eserlerin nasıl korunup saklanacağına dair sanatçının endişesi var. Ve bununla ilgili zaten çok fazla yazılıyor o dönemde. Ve müze aslında tam anlamıyla bu korunma amaçlı kuruluyor diyebiliriz. Kısaca böyle ilk hikayesini böyle özetleyebilirim size. Peki bu resim heykel müzesi macerasının diyelim Cumhuriyet öncesine taşınan bir öyküsü var mı? Osmanlı döneminde de böyle bir müze kurulması talepleri olduğunu biliyoruz. Hatta Arkeoloji Müzesi Müdürü Halil Ethem bunun için epey de uğraşıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Kesinlikle o aslında abisinin biraz mirasını devam ettirmek istiyor. Biliyorsunuz Osman Hamdi'nin kardeşidir. Hem arkeoloji müzesi hem de bu şey koleksiyonu geliştirmeye çalışıyor. Ve Elvan Nakşiye diye bir koleksiyon oluşturuyor. Osmanlı Mebusan Meclisi'nden en sonunda bir bütçe çıkartıyor. Öyle bir aslında çok önemli de bir koleksiyon ortaya çıkarıyor. Bu koleksiyon zaten müzenin çekirdek koleksiyonunu oluşturuyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki yani Halil Ethem Bey müze açmayı hiçbir zaman başaramıyor ama Osmanlı döneminde. Yani çünkü araya savaş giriyor. Bu da etkili oluyor muhtemelen, değil mi? Evet, yani burada ilginç olan soru şu, arkeoloji müzesine niye dahil edilmiyor bu koleksiyon? Yani Müze-i Hümayun'a. Fakat orada şöyle bir şey var, bu koleksiyon sergileniyor ama Müze-i Hümayun'un içinde sergilenmiyor. Nerede sergileniyor? Akademide sergileniyor, orada sergileniyor, burada sergileniyor. Buradaki önemli nokta şu, o dönemde müzeyi, yani sanat müzesini aslında akademinin bir anlamda eğitim işlevini görmesi için olarak da düşünüyorlar. Onun için büyük bir ihtimalle Müze-i Hümayun'da obje gibi sergilenmesi yerine sanayi nefisinin içerisinde eğitiminin bir parçası olarak düşünüyorlar. Hatta o yüzden de zaten bir sürü kopya eser de yaptırır bilirsiniz. Çünkü Evet. amaç odur, eğitim. Ama o dönemlerde bu zaten yani Fransa'da da böyle yapılıyor, bir sürü yerde böyle yapılıyor. Ama o dönem bir türlü müze olmuyor dediğimiz gibi. Yani Akademinin akademinin bir parçası olarak hep düşünülüyor dediğinizde zaten o zaman her taşlar daha da yerine oturuyor. Bugün hala akademinin bir parçası o müze. İlk baştan Aynen öyle. itibaren de böyle kurgulanıyor. Peki Halil Ethem Bey'in biraz satın almalarla, işte yurt dışından yaptırdığı kopyalarla, çünkü o zamanlar şimdiki gibi fotoğraf yok, video yok, bu kopyalar Tabii. ressam eğitimleri için önemli diye hızlı hızlı hemen özetleyeyim niye kopya yaptırılıyor. Evet. Kopyalarla oluşturduğu Elvan Nakşiye koleksiyonu var. Bu koleksiyon Ama küçük bir koleksiyon. 80 parçadan falan oluşuyor galiba. Aynen. Bu Resim Heykel Müzesi kurulduğunda gerçek bir koleksiyona nasıl dönüştürülüyor? Başka eserler de ekleniyor galiba. Nerelerden eserler toplanıyor? İlk koleksiyon nasıl oluşuyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi orada bir hız mevzusu var. Hız da şu Atatürk yani modernizler bir yıl içinde bunun bitmesini istiyor. Çünkü 1937'de bir tarih kurultayı var, ikinci tarih kurultayı, ona yetişmesini istiyor. Dolayısıyla bir yıl içinde çok hızlı bir şekilde bu koleksiyon toplanıyor. Atatürk'ün istediği için bir yıl içinde yapıyorlar. Evet. Evet. Ve zaten bu Veliaht Dairesi sorunu diyeceğimiz şey, belki ona da bağlayabilirim. Ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de o. Yani o kadar hızlı bir restorasyon yapılmak zorunda kalıyor ki Veliaht Dairesi. Aslında restorasyon yapılamadan giriliyor binanın içine. Yani müze olmadan giriliyor aslında. Koleksiyonda şöyle, aslında her tarafa gönderiyorlar. Yani her kuruma gönderiyorlar. Bize eserlerinizi yollayın elinizdeki. Çünkü biz şu anda böyle bir müze açıyoruz. Bu bizim ulusal müzemiz olacak vesaire vesaire. Fakat ağırlıklı olarak CHP'nin aldığı eserler ve Ankara'daki eserler geri dönüş yapılıyor. Mesela Milli Saraylardakiler vesaire, onlar çok fazla toplanamıyor. Ve Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü, işte CHP'nin işte kendi binasında olanlar veya özellikle bürokratların aldıkları, sergilerden daha önce satın aldıkları eserler. Bir de biraz böyle eski konaklarda o dönemde bırakılmış oluyor, gidiyor. Oralardan topladıklarını getiriyorlar. Eski konakları geziyorlar, oralardan da resimler topluyorlar. Evet, yani. Evet. Yani onların biraz sahipleri de ulaşıyor aslında. Evet. Çünkü hani ne yapacağız biz bu koleksiyonları vesaire diye. Resimleri. Ondan sonra evet, dolayısıyla orada büyük ihtimalle sanatçının da böyle bir ağı var, ilişki ağı. Yani onlar da biliyor ya, benim eserim şuradaydı vesaire. Evet. Biraz onunla da oluyor denebilir. Zaten çok büyük bir koleksiyon olmuyor ilk başta. Daha sonra tabii çok gelişiyor, çok genişliyor. Evet, daha sonra nasıl gelişiyor? Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Yine hatta o zaman sizin kitabınızda okudum ben de. Ankara'dan iki vagon resim geliyor. İki vagon resim. Bununla böyle bir şey oluşuyor. Ama yine ekseriyetle Ankara'dan gelmeye devam ediyor. Çok uzun yıllar resimler, değil mi? Yani ağırlıklı olarak devlet resim heykel sergilerinden geliyor. Ve ne olursa olsun, yani şöyle oluyor. Bir şekilde eğer bir takım eserler alınmışsa, kurumlar zaten onları asla paylaşmak istemiyorlar. İsterseniz CHP'nin olsun, isterseniz de. Ama devlet resim heykel sergilerindeki eserler birinci, ikinci, üçüncü her zaman geliyor. Ama şöyle olmuyor, onu açık söyleyeyim. Yani bizim bir çok uğraşılıyor bunun için. Yani bizim elimizde şöyle bir para var, şunu alalım, çok zor oluyor. Yani öyle bir politikayla yapamıyorlar. Yani müzenin bir bütçesi böyle olmuyor yani hiçbir zaman, doğru dürüst. Onu söylüyorsunuz değil mi? Doğru anladım. Hiçbir zaman olmuyor. Aynı zamanda da politikası da olamıyor. Çünkü bir şekilde devlet gönderdiği zaman da almak zorunda. Devlet istediği zaman da vermek zorunda. Böyle bir durum devam ediyor 1900 işte aslında 70 ve 80'e kadar. Biraz aslında müzeyi depo gibi düşündüren de o oluyor. Yani müze aslında kendisini depo gibi görmüyor hiçbir zaman ve buna direniyor. Ben bunu anlatmaya, özellikle vurgulamaya çalıştım. Devlet onu depo gibi görüyor olabilir. İstediğim zaman alırım, istediğim zaman veririm, ama müze ve akademi buna direniyor çeşitli biçimlerde. Bence bu çok önemli. Ama hani elde avuçta olan imkanlar demek lazım. Ama buna rağmen siz işte sayıyı söylediniz. Müthiş bir sayıya ulaşılıyor. Peki biraz önce Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nin sorunlarından bahseden kısa bir giriş yaptınız aslında, ama evet. Galiba Atatürk'ün de geldiği daha ilk sergiden itibaren bu yapıyla ilgili dertler kendini göstermiş. Bu eski binanın ne gibi sorunları var? Siz sorun derken neyi kastediyorsunuz? Hı hı. Bir de o değerli koleksiyonu 70 yıl boyunca tutmak da tabii zor bir şey. Nasıl başa çıkmış müzeyi yönetenler bu sorumlulukla ve buna bağlı olarak da neden yapılamamış bir türlü restorasyon? Yani demin çok kısa söyledim, çok hızlı giriliyor. Yani gerçek anlamda bir restorasyondan geçemeden giriliyor binanın içine. Yani çünkü yani tabii ki burada çok açık Louvre Müzesi takip ediliyor. Yani bir sarayın bir müzeye dönüştürülmesi o dönemin politikasına uygun olarak. Ama Louvre'un içerisini tabii ki bir müzeye dönüştürüyorlar. Burada ne sorun var diyecek olursanız en büyük sorun nem gibi gözükse de yangın. Her yani oradaki pek çok müdürün yani Hüseyin Gezer bunu çok daha dramatik bir şekilde anlatır ama pek çok müdürün saçlarını ağırtan şey yangındır. Yani bu da bilinir yani yatıp kalkıp bugün de yanmadık değil mi diye uyanma. Çünkü yani ahşap bir bina içeride bir sürü şey var ve her an bir yangın çıkabilir. Dolayısıyla en büyük tehlike o. Yani nem ve ışıkla ilgili şeyler bir şekilde çözümlenebiliyor. Ama mesela o yüzden elektrik tesisatı rahat rahat yapılamıyor, ısıtma yapılamıyor, o olamıyor, bu olamıyor. Ve bir şekilde de bunun tam anlamıyla restorasyonu yapılamıyor. Şimdi bunda iki tane sebep var. Birinci sebep müzenin iki başlı yönetiliyor olması. Ben bunu olumsuz anlamda da söylüyor, evet, söylüyorum. Şöyle ki bina milli saraylara bağlı. Ama müze akademiye bağlı. Dolayısıyla milli saraylarla akademi arasında sürekli olarak bir çatışma var. Fakat bunu son dönemdeki politik çatışma gibi düşünmemek lazım. Yani işte daha muhafazakar bir grup, modern bir gruba karşı. Hayır, bayağı bildiğiniz bürokrasi çatışması. Bu benim alanım mı, senin alanın mı? Benim alanım mı, senin alanın mı? Yani çünkü bazı dönemlerde millet meclisinden ciddi paralar çıkıyor restorasyon olsun diye. Ama yine milli saraylardan yapılamıyor veya başka bir şey oluyor vesaire. İkinci sorun da şu, onun doğru düzgün yapılabilmesi için koleksiyonun aslında bir yere taşınması lazım. Çıkacak, geri gelecek. Bunda da akademi sürekli şundan korkuyor ki haksız da değilmiş. Biz bu binadan çıkartılırsak koleksiyonumuzla bir daha bu binaya giremeyebiliriz ve koleksiyonumuz mekansız kalabilir diye. O yüzden de dışarı çıkmıyorlar. Koleksiyonu bırakmıyorlar. Koleksiyonu çıkarmayınca da tadilat yapılamıyor. Bu sıkıntılara katlanıyorlar demek ki. Aynen öyle. Nasıl yapılıyor? Yani her müdür kendi cebinden bazen para veriyor. İşte bazen bilmem öyle o kadar çok şey oluyor. Çok ufak tadilatlar oluyor. Günü kurtarıyorlar. Onu çözüyorlar vesaire vesaire. Ama bir şekilde işte 2012'ye kadar da aslında yani şükür ki hiçbir şey yanmadan etmeden ve koleksiyon zedelenmeden yani onu biliyoruz koleksiyonun Hı. zarar görmediğini biliyoruz bir şekilde geliyor 2012'ye kadar. Şimdi ben hemen araya girip sizin kitabınızdan küçük bir bölüm okuyacağım bu konuyla Buyurun. İlgili. Şöyle yazmışsınız 1966 yılında Milli Saraylar Dairesi'nden gelen ve bu dairenin o zaman bağlı olduğu Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın imzasını taşıyan yazıda Velihat Dairesi'nde bakımsızlıktan gerek dahili gerek harici kısımlarında harabiyet gözlendiği yazılıydı. Binanın tarihsel değerini yitirdiği anlaşılmıştı. Bu nedenle onarım cihetine gidilmesini temin etmek üzere Milli Saraylar Manzumesi dahiline alınması istenmekteydi. Aslında bu belge diyorsunuz, düğümün nereden atıldığını da ortaya koyuyordu. Onarım yapılmaması bir stratejiydi. Müzenin kendi bünyelerini almak istedikleri Velihat Dairesi'nden çıkarılmasını istiyorlardı. 1966 yılından beri evet. aslında bu bürokratik savaş devam ediyor. Bu tabii trajik. Kimi müdürler çok uğraşıyorlar, evet. çabalıyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar. Kimileri ağlıyorlar, basının ilgisini çekiyorlar. Her şey yapılıyor müzeyi ayakta tutmak için. Peki bu trajik hikayelere bir ara verelim. Biraz da güzel günlerinden bahsedelim. Tabii ki bu müzenin 80 senelik tarihinde işte açılışa vesile olan 50 yıllık Türk resmi sergisi gibi. Sanıyorum özellikle Nurullah Berk'in müdürlüğü döneminde açılan bazı sergiler. Mesela Fransız resmi sergisi. Bayağı Fransız resminin en ünlü ustaları Türkiye'ye getiriliyor resimleri. Burada sergileniyor gibi. Daha yakın dönemlerde Osman Hamdi Bey sergisi gibi. Son yıllarında açılan serginin sergisi gibi. İlk serginin bir tekrarı. Önemli sergiler ağırlanıyor. Böyle dans gösterileri, açık hava sergileriyle çok sayıda ziyaretçinin hani buraya akın akın geldiği zamanları da oluyor. Yani müzenin sanat dünyasının güvenini kazandığı, ilgisini çektiği dönemler. Siz bunlar hakkında bize neler anlatırsınız? Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet, ben aslında onu da hep şöyle söylüyorum. 1990'ların ikinci yarısından sonra bu müzeye ilgi bitiyor diyebilirim. Müzenin de müzeliği ortadan kalkıyor. Sizin dediğiniz gibi çok kapanıyor aralarda ama her zaman açılıyor. 1990'ın ikinci yarısından itibaren ise sizin bahsettiğiniz gibi o aradaki işte Semra Germaner, Zeynep İnankur, Ferit Özçen'in vesairenin olduğu bir dönem haricinde bu müze açık olma ve müze olma özelliğini yitiriyor. Ama onun öncesinde çok aralıklı da olsa çok çok uzun zaman da bazı zamanlarda çok uzun olmakta olan çok güzel dönemleri var. Özellikle 80 sonrasında yani Nurullah Berk çok sergilere önem veriyor. Halil Dikmen zamanında 2 yıl bu savaşa kadar orası böyle bayağı bir şey oluyor. Entelektüel kulüp oluyor. Hatta böyle bir takım entelijensiye şey diyor. Kuzum burası kulüp mü? Yani geldik buraya mesela Maya mesela galerisi bayağı ona özeniyor. Biz müze gibi olabiliriz vesaire. Ben Belkıs Mutlu'yu anmak istiyorum burada. Yani Belkıs Mutlu döneminde Devrim Erbil'den sonraki müdür ciddi anlamda müze çok canlı bir yere geliyor. Ve hatta o dönemde bu çağdaş sanat diyeceğimiz ortamın, biyenerlerin falan şekillenmesinde de müze aslında dahil oluyor, gidiliniyor, geliniyor ve çok aktif oluyor. Sergiler haricinde bir de aslında restorasyon atölyeleri çok iyi çalışıyor. Ve oraya aslında uzman olarak başvuruluyor. Müzenin böyle de bir işlevi var. Ve bunu aslında hep sürdürüyor 90'ların ikinci yarısına kadar. İkinci yarısından sonra ise işte bir takım sebepler, bence kötü bir yönetim şeyi, yani akademi taraflı ve müzenin kendisi taraflı müze artık görünmez bir hale geliyor ne yazık ki. Sanatçılar tabii çok önemli. Orası onların evi kabisi gibi, hadi tabiri caizse, ta 1930'lardan itibaren. 1980'lerde ama bir şeyler değişmeye başlıyor Türkiye'de. Artık resmin tek alıcısı devlet değil. Yani özel koleksiyonlar kurulmaya başlanıyor. Bir sanat piyasası oluşuyor. Şimdi siz demin bahsettiğiniz dönemde biraz o galiba restorasyon atölyelerinin falan kurulduğu dönemde sanat piyasasıyla müze nasıl bir ilişki içerisinde oluyorlar? O nasıl etkiliyor? Olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Aslında şöyle güzel bir soru. 1980'de Ankara Resim Heykel Müzesi açılınca zaten müzeye bir kere eser gelmemeye başlıyor. Ondan sonra müze bir statik hale geliyor. Bu şeyler koleksiyon anlamında. Orada da şöyle bir şey oluşuyor. Bu piyasanın etkilerini hissetmeye başlıyorlar. Bununla ilgili zaten pek çok belge var. Ve koleksiyonu akademik koruma altına alıyor. Tam anlamıyla muhafaza altına alıyor. Bu muhafaza altına almak bir noktadan sonra müzeyi akademinin bir anlamda özel alanı haline getirmeye başlıyor. O kadar çok bunu muhafaza etmek derdine düşüyorlar ki koleksiyonun başına bir şey gelmesin diye. O Çünkü yüzden orada koleksiyon değerleniyor. Yani maddi tabii. sanatsal değerine maddi bir değer de ekleniyor. Herkesin gözü Aynen oraya dönüyor, bakıyor. Evet. öyle ve aslında müzenin koleksiyonunu görece pek çok yani diğer devlet müzesine göre koruyan bu muhafaza etme güdüsü. Ama aynı zamanda bence izleyiciyle bağını koparan da bu muhafaza güdüsü. Çünkü o kadar bu muhafaza derdinde müzenin müzeliği unutup bir koleksiyon korumaya gidiliyor ki. Yani hakikaten bir kasanın içine koyup eserleri orada aman başına bir şey gelmesin diye kapatmak durumunda kalıyor gibi oluyor. Fakat bir şekilde de hakikaten koleksiyon en azından bir yerlere düşmeden, kopyalar çıkmadan görece diyorum korunuyor. Ama işte bence böyle bir etkisi oluyor müzeye. Peki, son 1-2 dakikamız kaldı. 2 dakikamız var. Son olarak hızlıca müzenin yeni yerinden de bahsedelim istiyoruz. Nasıl bir bina yapıldı? İstanbul Resim Heykel Müzesi için neden bir türlü açılamıyor? Yani İstanbul Müzesi'ne ne zaman kavuşacakla bitirelim. Vallahi buna ben şuraya cevap vermek istiyorum. Yani binasını, koleksiyonunu nasıl bir müze olduğunu açılsın ve konuşalım diyorum ben. Yani bir gezelim, bir koridorlarında nefes alalım, bir şu koleksiyonu bir görelim, bir kahvemizi içelim. Ondan sonra bütün eleştirimizi, beğenimizi, yergimizi o zaman hak ediyor. Ama şu anda bizim yapmamız gereken tek şey onun açılması için ona destek olmak. Yani benim diyeceğim bu. Diğerleri sonradan gelir. Yeter ki bir açılsın. Akademi bunun için uğraşıyor. Çok iyi biliyorum. Yakın bir zamanda da açılacağını tahmin ediyorum. Ve o zaman inşallah belki tekrar bir program yaparsak tekrar bunu o zaman eleştirilerimizle daha genişleterek konuşabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir cevap vereyim. Kansu, sen kapatmadan ben bir bilgi vereyim. Belki bunu ihmal etmememiz lazım. Sözünü ettiğimiz Veliaht Dairesi şu anda bir müze. Ama İstanbul Resim Heykel Müzesi değil. Evet. Orası Milli Saraylar hakikaten restorasyonu tamamladı ve Milli Saraylar'ın elindeki sanat eserleri orası Milli Saraylar Resim Müzesi olarak açıldı. Orası da şu anda ziyaret edilebilir. Peki, maalesef süremiz doldu. Daha çok konuşacaklarımız da olurmuş aslında. Fakat hocamızın da dediği gibi bu konuyu müzenin açılmasından sonraya bırakalım. Daha keyifli bir şekilde de sorunları konuşuruz. Geride kalmış sorunlar olarak tartışma fırsatı buluruz. Bu hafta Tarihçi ve Resim Heykel Müzesi adlı kitabın yazarı Ayşe Köksal'la İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni konuştuk. Bizi dinleyenlere ve konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.